باب التیمم للجنوب اذا لم يجد الماء. اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ جس طرح تیمم وضو کا قائم مقام بن سکتا ہے جو طہارت صغرا ہے، تو اسی طرح تیمم غسل کا بھی قائم مقام بن سکتا ہے جو طہارت کبرا ہے. یعنی جیسے پانی نہ ملے تو وضو کرنے کی وجہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر پانی نہ ملے تو غسل کرنے کی وجہ آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں. حاصل یہ ہے کہ تیمم نائب ہے طہارت صغرا کا بھی جو وضو ہے، اور طہارت کبرا کا بھی جو کہ غسل ہے، اور اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں ابتدائی اسلام میں اختلاف تھا، حضرت عمر تیمم عن الوضو مانتے تھے اور تیمم عن الغسل نہیں مانتے تھے. اس لیے حضرت عمر کو ایک سفر میں اختلاف ہوا تو اس نے کپڑے نکالے اور مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا. معلوم ہے یہ تیمم کا لائق نہیں تھا، تیمم تو بس یہ، لیکن اس نے کپڑے اتار کر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا. لیکن یہ اختلاف ابتدا میں تھا، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع ثابت ہے. اب اتفاقی مسئلہ ہے صحابہ تابعین فقہاء ائمہ اربعہ کا کہ تیمم جس طرح قائم مقام وضو کا بن سکتا ہے جو طہارت صغرا ہے، تو قائم مقام غسل کا بھی بن سکتا ہے جو طہارت کبرا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. باب التیمم کہ تیمم جائز ہے واسطے جنوب کے، اذا لم یجد الماء جب پانی نہ پائے. حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا سفیان عن خالد الحذا عن ابی قلابہ عن عمرو بن بجدان عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور نے فرمایا ان السعید الطیبہ مٹی پاک تہور المسلم مسلمان کے لیے پاکی ہے، وَإِن لَمْ يَجِدْ الْمَا عَشْرَ سِنِينَ اگر چھپانی 10 سال تک نہ پائے. اب تہور عام ہے، خواہ تہور صغرا اصغر ہو یا اکبر ہو. فَإِذَا وَجَدَ الْمَا جب پانی پائے فَلْيَمُسَّ پس اس کو لگائے بشرتہ ہو اپنے جسم کو فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْر. وقال محمود في حديثي ان السعيد الطيب وازو الواو مفتوح ہے، پانی کو کہتے ہیں، یہ پانی ہے مسلمان کا. وفی الباب اسی باب میں ہے ابو ہریرہ سے، عبداللہ ابن عمر سے، عمران ابن حسین سے، قال ابو عیسیٰ وہاکذا روا غیر واحد من خالد الحذا عن ابی قلابہ عن عمر ابن بجدان عن ابی ذر وقد روا هذا الحديث ايوب عن ابي قلابه عن رجل من بني عامر عن ابي ذر ولم يسمه اس نے نام نہیں لیا ابو ذر کا. هذا حديث حسن یہ قول عام فقہا کا کہ جنوب حائزہ جب پانی نہ پائے تیمما وصلیا تیمم بھی کرے اور نماز بھی پڑھے. اور منقول ابن مسعود سے انہ کان لا یرا التیمم للجنب وہ تیمم جائز نہیں مانتے تھے واسطے جنب کے اگرچہ پانی نہ پیے او نہ پائے. ویروا عنہ انہ رجع عن قوله. لیکن یہ ابتدا اسلام میں یہ اختلاف تھا، بعد میں اس نے رجوع کیا. اب یہ بالکل متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جیسی بھی وضو کے لیے تیمم جائز ہے تو جنوب کے لیے بھی تیمم جائز ہے. فقال ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تیمم اذا لم یجد الماء جنوب تیمم کرے جب پانی نہ پائے. وبه یقول سفیان الثوری ومالک وشافی واحمد واسحاق. امام صاحب کا بھی وہی مذہب ہے لیکن ترمذی وہ نام نہیں لیتا. ٹھیک ہے، امام ترمذی بچپن میں بڑا خوبصورت تھا، یہ ایک باغ میں مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا تو بادشاہ کی لڑکی آئی، جیسے زلیخا یوسف علیہ السلام کے پاس آئی تو یہ باغ گیا، یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کر کے یہ باغ گیا. बाद में जब बूढ़ा हुआ तो हसरत करता था कि एक नेमत मिली थी, हंस बूढ़ा भी मैं ये हसरत करता। उसने अपनी मुफरदात में लिखा है कि बस मुझे एक नेमत की हसरत है जो जवानी में मिली थी और मैंने फायदा नहीं उठाया। नेमत की कदर तब होती है कि हाथ से निकल जाए। आदमी को आंख की कदर नहीं है, जब नबीना हो तो फिर आंख की कदर मालूम होती है। हुसैन की भी कदर नहीं है, जब पड़ जाए कहते हो सामान होना चाहिए। अब ये इमाम साहब का नाम नहीं लेते। बाबुन फिल मुस्तहाजा, एक हैज है एक मुस्तहाजा। हैज के अकल मुद्दत में इख्तिलाफ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह और इमाम मालिक का मजहब है कि अकल हैज का जो है एक दिन और एक रात, और अक्सर हैज का 15 दिन। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह का कौल है कि अकल हैज का 2 दिन और अक्सर मिनरियों में साल कि 2 दिन खून आए और तीसरे दिन का अक्सर हिस्सा खून आए, तो ये क्या है यानी पूरी 3 दिन। ये है अकल हैज का, और अक्सर हैज का 10 दिन है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मजहब है कि अकल हैज का 3 दिन है, अगर 3 दिन से कम हो वो हैज नहीं है, और अक्सर हैज जो है वो 10 दिन है, 10 दिन के बाद खून बन ना हो तो वो हैज नहीं है। ये तो हैज के बारे में है कि इमाम मालिक इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक अकल हैज का 2 दिन है और अक्सर हैज का 15 दिन। इमाम यूसुफ के नजदीक अकल हैज का 2.5 दिन और अक्सर हैज का 10 दिन है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मजहब है कि अकल हैज का 3 दिन है, अगर 3 दिन से कम खून हो वो हैज नहीं है, मानी सौम और सलात से नहीं है, और अक्सर हैज 10 दिन है, 10 दिन से जायद हो जाए तो वो खून हैज का नहीं है, वो मानी सौम और सलात से नहीं है। ये तो हैज के बारे में, या बाबुल हैज नहीं है, ये बाबुल इस्तेहाज। इमाम साहब के नजदीक इस्तेहाज उसको कहते हैं कि 10 दिन से खून बढ़े और बहना बंद ना हो, इसको इस्तेहाज कहते हैं। जिस औरत का खून तसलसल से आए, तसलसल से, उस औरत की कई अकसाम है, एक मुब्तदिआ है, एक मुतहय्यरा है, एक मोतादा है, एक मुब्तदिआ, एक मुतहय्यरा, एक मोतादा। मुब्तदिआ वो मुस्तहाजा है कि इब्तिदा ही से खून तसलसल से आए, यानी बालिग होती ही इसका खून मुसलसल शुरू हुआ। मुब्तदिआ यानी इब्तिदाई बुलूग से खून जारी हुआ और बंद नहीं हुआ। इसका हुक्म अहनाब के नजदीक यह है कि ये हर महीने में 10 दिन खून हैज का शुमार करे, इसमें नमाज रोजा तिलावत न करे, और 20 दिन जो है वो इस्तेहाज शुमार करे, ठीक है। दूसरा है मुतहय्यरा। मुतहय्यरा वो है कि इब्तिदाई बुलूग में उसको मामूल के मुताबिक हैज खून का आता था, खून हैज का आता था, 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन, और बाद में साल 2 साल बाद मुसलसल खून शुरू हुआ, लेकिन उसको अय्याम आदत याद नहीं है कि वो अय्याम आदत 3 थे या 4 थे, 4 थे या 5 थे, इसको मुतहय्यरा कहते हैं। इसका हुक्म भी मुब्तदी का है, ये हर महीने में 10 दिन है शुमार करें, इसमें नमाज रोजा वगैरह न करें, और 20 दिन है शुमार करे, इस्तेहाज शुमार करे, इसमें नमाज भी पढ़े रोजा भी रखे। तीसरा है मोतादा। मोतादा वो औरत है कि बालिग होने के बाद उसको 7 दिन खून आता, हर महीने में 7 दिन खून आता, اور پھر بعد میں خود مسلسل شروع کر مستعذب بنی. لیکن اس کو ایام عادت معلوم ہے کہ وہ سات دن ہے, تو وہ ایام عادت کو مستثنا کرے. اگر وہ سات دن تھی تو سات دن نماز روزہ نہ کرے, اگر وہ چار دن تھی تو چار دن نماز روزہ ادا نہ کرے, اور باقی دن استحاض شمار کر کے نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے. ٹھیک ہے, اب استحاض کی دنوں میں جب وہ نماز پڑھے گی تو نماز کے لیے کیا کرے؟ تو اس میں روایات مختلف ہیں. ایک یہ ہے کہ ظہر کی نماز ذرا مؤخر کر کے اخیر وقت میں پڑھے, اور عصر کی نماز مقدم کر کے عصر کے اول میں پڑھے, اور دونوں کے لیے ایک غسل کرے اور ایک غسل میں دونوں نمازیں جمع کرے. پھر مغرب کی نماز ذرا مؤخر کرے, مغرب کے اخیر میں پڑھے, اور عشاء کی مقدم کرے, عشاء کے اول میں پڑھے, اور دونوں میں جمع کرے بغسل واحد, غسل کر کے دونوں نمازیں پڑھے. ایک طریقہ یہ ہے اور یہ جائز. یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے, ظہر کے لیے وضو کرے اور نماز ادا کرے. پھر جب عصر ہو تو اگرچہ اس نے پیشاب پخانہ نہ کیا ہو لیکن خون تو جاری ہے, تو عصر کی نماز کے لیے عصر کے وقت میں نیا تازہ وضو کرے اور نماز ادا کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مختلف طریقے ہیں, سب جائز. امام صاحب کے نزدیک اولا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے ادا کرے. امام شافعی کے لیے اولا یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین سوری کرے اور ایک غسل کے ذریعے ان کو ادا کرے. حیض کا خون رحم کے اندر سے, بچہدان کے اندر سے نکل رہا ہے, اور استحاض کا خون یہ فم رحم کے ساتھ ایک رگ ہے, وہ رگ پٹ میں سے ہوتا ہے, یہ رحم کا خون نہیں ہے. باب فی المستحاضہ. حدثنا حناد قال حدثنا وكیع وعبدہ وابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قال جاءت فاطمہ, حضرت فاطمہ آئی ابی حبیش کی بیٹی نبی علیہ السلام کی خدمت میں, یہ حضور کی سالی تھی. وقال کہنے لگی رسول اللہ انی امرأت استحاض, میں ایک عورت ہوں, میرا خون مسلسل جاری ہے, فلا اطہر, میں پاک نہیں ہوتی, افا ادع الصلاۃ, میں نماز چھوڑ سکتی ہوں؟ قال لا, حضور نے فرمایا نہیں, انما ذلک عرق, یہ رگ کا خون ہے, رحم کا نہیں ہے, ولیس بالحیض, حیض کا خون نہیں ہے. فاذا اقبلت الحیض, جب تمہارے حیض کے دن آئے, فدع الصلاۃ, یہ معتادہ تھی, یعنی ان کو اپنی ایام دم حیض کی یاد تھی, جب آپ کے حیض کے ایام آ جائے تو نماز چھوڑو. وَإِذَا أَدْبَرَتْ, اور جب آپ کے ایام حیض گزر جائے, نُفَغْسِلِ عَنْكِ دَمْ, خون کو دھولو, وَصَلِّ, نماز پڑھو. قال ابو معاویہ فی حدیثہ تَوَزَّئِ لِكُلِّ صَلَاتَيْن, آپ وضو کرے ہر نماز کے لیے, حَتَّى يَجِئَ لَكَ الْوَقْتُ, لکھل وقت, حتیٰ کہ وقت نماز کا آ جائے تو وضو کرو, وہ نماز ادا کرو. یہ وہ امام صاحب والی روایت ہے. وفی الباب عن ام سلمة قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح وهو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وبه یقول سفیان الثوری ومالک وابن مبارک والشافعی. شافعی اس میں ہے کہ مستحاضہ نماز پڑھی گی. ان المستحاضۃ اذا جاوزت ایام اقرائها, مستحاضہ کی ایام حیض کی گزر جائے, نو اغتسلت, وہ تو پہلی بار تو غسل کرے گی وہ حیض سے, اور پھر توضعت لکل صلاۃ. امام شافعی کے نزدیک یہ جائز ہے وضو, لیکن اولا نہیں ہے, اولا غسل ہے. باب ما جاء ان المستحاضۃ تتوضع لکل صلاۃ. حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن ابي اليقظان عن عدي بن ثابت عن ابي عن جدي عن النبي عليه السلام انه قال في المستعاذة, حضور نے مستعاذة کے بارے میں فرمایا, تدعو الصلاة, نماز چھوڑ دیا, ایام اقرائها, ایام حیض کے, التي كانت تیز فيها, یہ وہ مستعاذة جو معتادہ ہے, ثم تغتسل, پھر وہ حیض سے غسل کرے, وتتوضا عند كل صلاة, اور ہر نماز کے وقت وہ غسل وضو کرے, وتصوم وتصلي. حدثنا علي بن جهر حجر قال اخبرنا شريك نحوه بمعنى قال ابو عيسى یہ حدیث ہے قد تفرد بھی یہ اکیلے نقل کرتا ہے شریک عن ابی الیقظان. اور میں نے سوال کیا محمد بن امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں تو میں نے کہا عدی بن ثابت عن ابی عن جدی جد عدی مسمہ اس کا نام کیا ہے فلم یعرف محمد اسمہ امام بخاری نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں ہے میں نے امام وذکرت لی محمد اور میں نے امام بخاری کے سامنے ذکر کیا یحیی بن معین کا قول کہ ان اسمہ دینار فلم یا بابی اس نے پرواہ نہیں کی یعنی تردید نہیں کی مطلب یہ کہ نام ٹھیک ہے. وقال احمد و اسحاق فی المستحاضہ ان اختصلت اگر وہ غسل کرے ہر نماز کے لیے ہوا احوت اللہ یہ وہ دوسرا طریقہ ہے یہ زیادہ محتاط طریقہ ہے اور اگر وضو کرے ہر نماز کے لیے تو اجزاہا یہ بھی کافی ہے. و ان جماعت بین الصلاتین بغسل اجزاہا باب فی المستحاضہ انہا تجمع بین الصلاتین بغسل واحد لیکن جمع بین الصلاتین سے مراد حقیقی نہیں ہے کہ عصر کی نماز زور کے وقت میں پڑھے ان الصلاۃ کان علی المؤمنین کتابا موقوتا ہے بلکہ جمع سوری ہے زور کی نماز ظہر کے آخر میں اور عصر کی نماز عصر کی اول. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن اخيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمه عمران بن طلحه عن امه حمنه بنت جاش قالت كنت استحاض مجي خون آتا تھا حیضۃ کثیرہ کثرت کے ساتھ شدیدتا زور کے ساتھ فاتیت النبی علیہ السلام میں حضور کے پاس آئی استفتی حضور سے فتوی طلب کر رہی تھی وہ اخبروہ حضور کو خبر دیتی تھی تو میں نے اس کو دیکھا کہ میری بہن زینب بنت جاش کے گھر میں ہے زینب حضور کی بیوی تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ انی استحاض مجھے خون آتا ہے حیضتا کثیرتا شدیدتا بہت کثرت و زور کے ساتھ وما تأمرنی فیہا آپ کا کیا حکم ہے فقد منعتنی الصیام والصلاۃ اس خون نے مجھے روکا ہے روزے سے و نماز سے. نقال حضور نے فرمایا انعت لک الکرصف میں بیان کرتا ہوں آپ کو کپڑا یعنی کپڑے سے اس خون کو بند کرو وَإِنَّهُ يَذْهَبُ دَمْ یہ خون کو روکے گا. قالت اس نے کہا ہوا اکثر من ذلك وہ بہت زیادہ ہے کپڑے سے نہیں روکتا. قال فَتَلَجِّمِ کپڑے کو لگام بناؤ یعنی آگے ناڑے کے ساتھ باندھ کر فرش کے اوپر گزار کر پیچھے ناڑے کے ساتھ باندھ لو اس طرح لگام بناؤ. قال ہوا اکثر من ذلك لگام سے بھی بند نہیں ہوگا. قال فَتَّخِذِي شَوْبًا پھر ایسا کرو کہ کپڑے کو سوراخ میں رکھو. قالت ہوا اکثر من ذلك انما اسج سجا میں فرنالی کی طرح بہ رہی ہوں فرنالی کی طرح بہ رہی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سآمرو کی بھی امرائے میں تمہیں دو باتوں میں سے دو باتیں بتاؤں گا ایہما سناتی جو آپ نے کیا اجزاء عن کی وہ آپ سے کافی ہوگا فَإِن قَوَيْتَ عَلَيْهِمَا اور اگر دونوں پر قدرت رکھتی ہے وَأَنْتَ عَلَمْ تو جانتی ہے. فقالا انما هي رقزۃ یہ چھیڑ ہے شیطان کی طرف سے شیطان اس رق کو کہتا ہے پڑتا ہے تو خون نکلتا ہے. فَتَحَيَّزِ تم حیض کے دن شمار کرو چھ اگر آپ کی ایام عادت چھ تھے یا سات دن اگر آپ کی ایام عادت سات تھے. ثم اغتسلی پھر غسل کرو فاذا رأیت انک قد طہرت جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ایام حیض گزر گئے واستنقات اور حیض کی دم سے پاک ہو گئی نفصلی اربعۃ وعشرین لیلۃ 24 راتیں نماز پڑھو یہ تب کہ آپ نے 6 دن حیض شمار کیا یا 23 لیلۃ آپ 23 راتیں جو ہے نماز پڑھو یہ کب اگر 7 دن ہے جو وصوم روز رکھو وصلی فإن ذلك یجزئک وكذلك فافعلی اسی طرح کرو جس طرح عورتوں کو حیض آتا ہے جیسے عورتیں پاک ہوتی ہے لمیقات ایسے نہ وہ تو رہے نا فإن قویت اگر آپ کو قدرت ہے کہ آپ مؤخر کرے ظہر کو وتعجل العصر او عصر کو آگے کرے عصر کے اول وقت میں او غسل کرے ہی نہ تطہرین جس وقت آپ پاک ہو جائے دم حیض سے تو نماز پڑھو ظہر و عصر کا ایک غسل سے پھر مؤخر کرو مغرب او مقدم کرو عشاء ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین فافعلی وتغسلین مع الصبح وتصلي وكذلك ففعلي وصومي ان قويت على ذلك. حضور نے فرمایا ہوا عجب الامرین لیا، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ دونوں کو ایک غسل. امام صاحب نے وضو لکل صلاتن پسند کیا اور یہ نہیں کیا، کیوں؟ اگر غسل کر کے زہر کے وقت میں اور زہر کو آخری وقت میں پڑھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھے تو جب عصر پڑے گا تو زور نکل گیا اور خروج وقت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر سابق وضو سے عصر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے اس کو امام سے منسوخ مانتے ہیں. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح ورواہ عبید اللہ ابن عمر الرقی وابن جریج وشریک عن عبد الله ابن محمد ابن عقیل عن ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ عن عمه عمران عن امه حمنا الا ان ابن جریج یقول عمر ابن طلحہ، او صحیح عمر نہیں ہے بلکہ عمران ابن طلحہ. میں نے پوچھا امام بخاری سے عن هذا الحدیث، فرمایا ہوا حدیث حسن، وهكذا اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. احمد و اسحاق نے مستعظم فرمایا اذا كان التعريف هذا، جب مستعظم معتاد ہو اس کو ایام حیض معلوم ہو، بے اقبال دم و ادباری کہ کب حیض آتا تھا و کب ختم ہوتا تھا، نف اقباله ان يكون اسودا و ادواره، تو حیض کا خون آنے کی علامت یہ ہے کہ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، اور ادبار ختم ہونا یہ ہے ان يتغیر الى صفرا. نو حکم اس میں اعلی حدیث فاطمہ بنت ابی حبیش کہ وہاں وضو کرے، اور اگر مستحاضہ کے ایام معروف تھے قبل ان تستحاضہ تو وہ نماز چھوڑے ایام اقرائها اور پھر غسل کرے اور وضو کرے ہر نماز کے لیے اور نماز پڑھے. وہ اذا استمر بها الدم، جب استحاض شروع ہو جائے. ولم يكن لها ايام معروفه، اگر اس کے ایام حیض معلوم نہیں تھے اور اس کو حیض کا پتہ نہیں تھا بے اقبال دم و ادباری کی، نو حکم اس کے لیے اعلی حدیث حمنہ بنت جحش ہے کہ وہ دو نمازوں کے غسل میں جمع کرے. وقال شافعی مستحاضہ کا خون جب مستمر ہو جائے فی اول ما رات، مبتدئہ بالغوتی ہی شروع ہوا، نو اچھا جی آگے عبارت کیسی؟ اچھا فدامت علی ذالک، اب وہ عورت اسی خون پر دائم رہے، فانها تدع الصلاۃ، وہ نماز چھوڑے گی، ما بینہما و بین خمسۃ اشہر، 15 دن چھوڑے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک اکثر حیض کے دن کتنے ہیں؟ 15، تو جب 15 حیض شمار ہو جائے تو 15 استحاضہ 15 دن نماز پڑھے. فَإِذَا طَهُرَتْ، جب 15 دن میں پاک ہو قبل ذلك، فَإِنَّهَا أَيَّامُ حَيْضٍ، وہ 15 دن ایام حیض ہیں. فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ 15، 15 دن سے زیادہ خون ہو تو، فَإِنَّهَا تَقْضِي الصَّلَاةَ 14 يَوْمًا، 14 دن یا 15 دن، ثُمَّ تَدْعُو الصَّلَاةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا يَحِيضُ النِّسَاءُ وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. یہ وہ حیض کے کم دن بتاتے ہیں، امام شافعی کے نزدیک 1 دن اور 1 رات، ہماری نزدیک مبتدی 10 دن نماز روزہ چھوڑے گی، کیونکہ اکثر مدت جو ہے 10 دن ہے. قال ابو عیسیٰ فاختلف اہل العلم فی اقل الحیض و اکثر ہی، بعض اہل علم نے کہا کہ اقل حیض 3 دن ہے، یہ امام سے کا مذہب ہے، اور اکثر 10 دن ہے، یہ قول سفیان ثوری کا اور کوفے والوں کا، اور اس پر عمل کیا ابن مبارک نے وروان ہو خلاف اعظم. اور بعض اہل علم نے کہا جن میں سے عطا ابن ابی رباح ہے، اقل الحیض یوم و لیلہ و اکثرہ 15، یہ قول زعی مالک شافعی احمد عیسیٰ ابی عبیدہ. امام یوسف کا قول یہ ہے کہ اقل حیض فوری 3 دن ہے، 2 دن اور اکثر یوم ثالث اور اکثر 10 دن. یہ روایت گزر چکی ہے. باب ما جاء فی ان المستحاضہ تختصل عند کل صلاۃ. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت استفتت فتوى طلب كي امي حبيبة ابنة جهش نے نبی علیہ السلام سے فقالت انی استحال فلا اطہر افادع الصلاۃ فقال لا انما ذلك عرق فاغتسلی ثم صلی فکانت تغتسل لکل صلاۃ. یہ تیسرا طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو نمازوں کو جمع کر کے غسل کرے, تیسرا یہ کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے. قال قتیبہ قال اللیث ذکر نہیں کیا ابن شہاب نے کہ حضور نے امر کیا ام حبیبہ کو کہ غسل کرے عند کل صلاۃ, ولکن شیء فعلته ہیا, یہ اس نے اپنی طرف سے احتیاطاً ایجاد کیا تھا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے. قال ابو عیسیٰ و یروا هذا الحدیث عن الزهری عن عمرو عن عائشہ قال استفتت ام حبیبہ بنت جہش وقد قال باس آل العلم کہ مستعذہ غسل کرے گی ہر نماز کے وقت, اور نقل کیا اوزائنی زہری سے عن عروہ و عمرو عن عائشہ. باب اللہ